raz. Brak fałszu, bezsensownych prawd, relaksu, czas masz tu i spokojnie masz. Stres bezkres, resztę całą omin. Sen to sensei, sen bólu koi. Przy tym vibe ten tribe lub dela. Nie ma stresu, testuj to teraz. Ilusy pelta, co bóstwa ustama. Czysty styl, co gusta ustala. Z tym tchnieniem nabierz motywacji. Poczuj dotyk pasji, gdy umysł wyobraźni. Obrazy jak sny, złe myśli zaklinasz. Smak wina, chill out, tu lawina. Bez sentymentów, teraz nogi na stół. Bez lęków, chwytaj błogi zastój. Chwili siesta, to jest raju przedsmak. Dbaj, bo czas to bezszlesna bestia. Chwytaj to, gdy los relaksu kęsna. Bez tego klęska, mimo że ten kres ma. To poezja dla ciała i ducha. Odpoczywaj i weź nas, słuchaj. Apatia, galimatias i tylko jedna chęć, że znikła sali matnia, luz wolę jednak więc. CD gra, muzy Eden, pokala ściany. Co chwila daje chill out i spokój Dalaj Lamy. I z boku, i z dala grami, otacza wokół. Statyka, nie dynamika, splata pokój. Muzyka, skraca to co duży czas, służy wraz. Z wokalem stale nudy studzi blask w tuzinach. Minut budzi nas jak kofi z rana. A ten bas uspokaja niczym Kofi Annan. Layback w planach, mam ochotę na fotel. Playback w membranach, dźwięk o totem. To ten sam ton, kiedyś powie znam to. Potem to ten sam kto zarymował tamto. Bo ona daje nam ton, dobry i humor. Nawet kiedy dzień jest cięższy niż sumo. A nuty suną, gładko i zwiewnie. Jedni lubią light, drudzy hardcore pewnie lecą. Minuty świecą, minuty i tak. Sen klei, ja ten tniący świat znika. Masz tu relaksu czas, po wysiłku 5 dniach. Relaksu brak w kurzach, ten świntu wentura. Kiedy dźwięków brak, wtedy czuję się nieswojo. Kocham przy muzyce spędzać czas, nerwy kojąc. Nie werbli łomot, ja tu pragnę się wyciszyć. Czarne rytmy, żaden wyścig. Relaks na fotelach, o problemach teraz zapominam. W mgnieniu oka, w grę nie wchodzi opcja typu zmień już lokal, bo ten tu kocham. Wiesz, nie ma to jak dom mój, ciasne, zadymione kluby. Mam ich dość już, proszę pozytywnych brzmień. Moc z nami odczuj, ze starych dość już wosku. W odsku cieszy mnie lub rzeczy nowsze. Jak Jill Scott czy Macy Gray. Mówisz stresy? To słowo jest mi obce. Życie zwieść mnie chce, stosując nędzny podstęp. Nerwy mocne? Nie ulegam tym złym wpływom. Te dni boskie, chcę zwiększyć tych dni ilość. Złe myśli giną wśród lekkich, ciepłych dźwięków. Ej, ty tej tu pętli, poczuj wreszcie urok przy muzyce chill out. Nie da się tego lepiej ująć.